Book 2 97 97 97 أدوات الوصل 4 Voegwoorden deel 4 Voegwoorden 4 لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحاً. Hij is in slaap gevallen, hoewel de televisie aanstond. Hij is in slaap gevallen, hoewel de televisie aanstond. لقد ظل باقياً مع أن الوقت كان متأخراً. Hij is nog gebleven, hoewel het al laat was. Hij is nog gebleven. Hoewel het al laat was. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. Hij is niet gekomen, hoewel we afgesproken hadden. Hij is niet gekomen, hoewel we afgesproken hadden. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. De televisie stond aan. Toch is hij in slaap gevallen. De televisie stond aan. Toch is hij in slaap gevallen. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. Het was al laat. Toch is hij nog gebleven. Het was al laat. Toch is hij nog gebleven. لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي. We hadden afgesproken. Toch is hij niet gekomen. Wij hadden afgesproken. Toch is hij niet gekomen. Maar أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. Hoewel hij geen rijbewijs heeft, rijdt hij auto. Hoewel hij geen rijbewijs heeft, rijdt hij auto. مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. Hoewel de straat glad is, rijdt hij hard. Hoewel de straat glad is, rijdt hij hard. مع أنه سكران إلى أنه يركب دراجة. Hoewel hij dronken is, gaat hij met de fiets. Hoewel hij dronken is, gaat hij met de fiets. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. Hij heeft geen rijbewijs. Toch rijdt hij auto. Hij heeft geen rijbewijs. Toch rijdt hij auto. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. De straat is glad. Toch rijdt hij zo hard. De straat is glad. Toch rijdt hij zo hard. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. Hij is dronken. Toch gaat hij met de fiets. Hij is dronken. Toch gaat hij met de fiets. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. Zij vindt geen baan. Hoewel ze gestudeerd heeft. Zij vindt geen baan, hoewel ze gestudeerd heeft. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. Zij gaat niet naar de dokter, hoewel ze pijn heeft. Zij gaat niet naar de dokter, hoewel ze pijn heeft. إنها تشتري سيارة. مع أن ليس عندها نقود. Zij koopt een auto, hoewel ze geen geld heeft. Zij koopt een auto, hoewel ze geen geld heeft. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. Ze heeft gestudeerd. Toch vindt ze geen baan. Zij heeft gestudeerd. Toch vindt ze geen baan. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. Zij heeft pijn. Toch gaat ze niet naar de dokter. Zij heeft pijn. Toch gaat ze niet naar de dokter. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. Zij heeft geen geld. Toch koopt ze een auto. Zij heeft geen geld. Toch koopt ze een auto.